الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 10 11 12 13 دریم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 11 12 13 پرون سبق کے دے مخ کے سبق کے سورہ آل عمران ابتدا چکے دا اللہ پاک فرمائیلی چھ قرآن مجید کے دو قسم آیات یو محکمات کی اور یو متشابہات محکمات معنو مفهوم مطلوب چتا سداغی معنی تالاش کی داغی مقصد تالاش کی زکدا ام الكتاب اصل د کتاب دغه کستاسو چې کوم مقصد دی هغه هغه کې موجود او کوم چې متشابهات داغه معنی او مقصد هغه ما طلبوي او هغه خلق داغه معنی طلب کوي چې داغه مقصد فتنه او فساد پیدا کوي دا الله د احکامات او ذکر نه وي بلکې دا غوی مقصد صرف او صرف جنگ جګړه فتنه او فساد خورور نو الله فرمایلی چې دغه خلق زړونه کاږه دي نو دا غوی کارونه هم کاږه دي او چې کوم مسلمانان دي دا غوی زړونه نیغ دي دا غوی کارونه هم نیغ بیا وروسته آخره کې دعا وکړه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا یا الله تا چې زمون ته هدایت کړی دی زړه دې راله نیغ کړی دی یا الله زمون دا زړونه بیا کاږه مه کړي هسې نه چې مونږ نه داسې اعمال وشي چې هغې سره زمونږ زړونه کاږه شي دې نن سبق کې الله د هغې وجه ښیي چې دا زړه څه سره کږیږي او د مخکې قومونو چې زړونه کاږه شوي الله څنګه معذب کړي د کافر زونه کاږي الله ولا زونه کاږه کړي وي ولې هغوی کې غرور او تکبر وي د هغه غرور او تکبر او خودسری د وجې نه د هغوی زونه کاږه شي هغه وایي زه دا پیغمبر نه منم دی یو غریب دی زه مالدار یم پکار ده چې پیغمبر زه وي زما خاندان ډېر زیات دی بچی می ډیر دی خاندان می لوی خاندان دی مال دولت را سره ډیر دی یا دی وی ز پیغمبر الله دل پیغمبری ور کوي مال ور نه راک دا تکبر دا تکبر دی پس شی باندې کوي په دې مال او اولاد باندې نو الله کافر ته وای اے کافر چې تاسو زړونه دې مال او اولاد کاږي کړی تاسو خو په دې دنیا کې غرور او تکبر په دې مال اوکې په دې دنیا کې خو به تاسو خپل ظاهري عزت په دې باندې جوړ کې د دنیا د تکالیفنا د دنیا د سختنا ځان به په دې مال او اولاد باندې څه قدر بچ کې. خو چې کله د الله عذاب تاسو ته متوجه شي په دې دنیا کې یا په آخرت کې، الله فرمایي بیا به زما د عذاب نه تاسو خلاص نشئ، نه به ستاسو د مال په کار راشي او نه به ستاسو د اولاد په کار راشي. الله فرمایي دا جهنم خشاک ان الذين الله دې ځکه فرمای بشک هغه کسان کفرو چې کافرات چې د زونه کاجدي لن تغنی عنهم اموالهم بچ پنه کی دیلا خلاص پنه کی دیلا اموالهم مالونه دي ولا اولادهم او ندا اولاد دي من الله من عذاب الله یعنی د عذاب د خدای پاک نه شي انتسي دا الله عذاب کی راشی بیا تاسو نه به لږ شانتی عذاب هم کم نه کی دا ستاسو مال او دا ستاسو اولاد. قرآن کې بل ځای کې راځي که چېرته ځمکه او اسمانونه او دا ټوله دنیا دا خزانې بیا د دوی شي او دوی ووایي چې یا الله دا به مونږ درکو او مونږ د عذاب د جهنم نه اوساته، الله وایي چې دا به ته قبول نه کړي. اول خو وینه په آخرت کې چا سره مال او که دا شین ده ده او دی بیا وایي چې ما دا مال اولاد ټول واخله خو ما د جهنم د عذاب نه اوساته، الله فرمایي چرې به د عذاب نه خلاص. واولئک او دا کسان هم وقود النار دا خشاک د اور ده، دا د جهنم خشاک ده. هغه مال چې ته پرې غرور او تکبر، هغه اولاد چې ته پرې غرور او تکبر، دغه مال چې ته پرې زکات نه ورکې، صدقې نه ورکې، خیرات نه کې، د قیامت په ورځ به دا ګرم کړي شي او ستا بدن به پرې داغېږي. دا اولاد چې دا نن کې مونږ فخر کوو او دغه اولاد په مونږ سترګې پټې کړي وي، مونږ حرام او حلال نه ګورو، کور ته راوړو او د بچو خېټې ډکوو، د هغوی خواهشات پوره کوو، رشوت یې اخلو، جواری کوو، سود کوو، هر ناجایزه طریقه کوو، خو چې زما د بچو سیالي پوره شي، زما بچي خشته وي، زما بچي چې دی نو د نورو خلکو نه ښه ښکاره شي، د دې دپاره مونږ ناجایزې طریقې اختیارو او مال ګټو. دا اولاد چې کله رالوی شي بیا دغې مور پلار له ډغرې ورکوي، وی او ټکی یې او بیزه ټکی یې. او که چېرته په دنیا کې په کار راشي نو په آخرت کې بیا په کار نه راځي. که دی مړ شي نو دغه اولاد چې تا په حرام مال باندې غټ کړی دی لوی کړی دی، دغه بچي بیا تا ته دعا نه کوي. دا ستا د آخرت د عذابونو نه د خلاصې ذریعه نه ګرځي. نیکمل او صالحه اولاد هغه وروستو والدینو پسې دعا کوي، قرآن تلاوت کوي، نور سره دین خدمت کوي، دغه بوټي چې تا لګولې د هغې میوه خله خوري، ثواب یې تا ته در رسي. خو چې تا په حرامو باندې لوی کړي د هغې نه بیا دا توقع مه کوه چې ما پسې به دعا وکړي. الله فرمایي واولئک دا کسان هم وقود النار دا خشاک د اور. او الله فرمایي ګوره مخکې قومونه وګوره، تا سره به څه مال دولت، فرعون ته وګوره، آل فرعون ته وګوره، عادیانو او سمودیانو ته وګوره، څونه مالدار مالدار خلک، څونه مضبوط مضبوط خلک وو، ستاسو نه قلاګانې غټې جوړولې، بنګلې یې غټې جوړولې، ستاسو نه دولتونه ډېر زیات وو، ستاسو نه چې دی نو بچي ډېر زیات وو، بادشاهۍ ستاسو نه غټې غټې وې، وزارتونه ورسره غټ غټ وو، د دنیا سرو سپینو هغوی سره څه کمی نو. الله وایي چې کله زما عذاب راغی زما د عذاب نه خلاص نه شو. هغه مال، هغه قوم قبیله، هغې بادشاهۍ، هغې سرو سپینو هغوی بیا زما د عذاب نه خلاص نه کړل. الله فرمایي کدأب آل فرعون، دا په اصل کې دا دی دأب کدأب آل فرعون، طريقه ده دي ده ابوي طريقه عادت عادت ده دي طريقه ده دي بشان ده طريقه ده آل ده فرعون كسينجا فرعون يعني كل دقة الدين كي الله فرمان أغوين مال أولاد بان فخر أو غرور كو ده جهنم خشاك أغر ده دين دقة ده جهنم خشاك بجد كدأب آل فرعون عدد ده دي طريقة ده دي فشان ده طريقة ده آل فرعون والذين وفشان ده هغي كسانو ده من قبلهم مخكدة دي مخكدة دين سوق عاديان سموديان قوم نوح قوم لوط قوم هود نور مخك سونا قومنا في تيرشيل الله فرماي كذبوا بآياته تكذيب كريو بآياتنا زمون بان زم آياتنا دروغ ويلو شد دروغ أساطير الأولين دا خدا بخوانو خلق قسيل انكاري تكري نو الله فرماي فأخذهم الله بس اني وجيد رخد فاك بزنوبهم فقناهم بهم ذکا اللہ دی دے نعمت ور کر پیغمبر وتا اللہ را لے گلو کتاب وتا را لے گلو مال دولت او بادشاہ ہے ول ور کر دی دا اگے نعمت نا شکری وکڑا دا اگے پ بدلا کی اللہ تے اگے نعمت وا غشت او معذب کر اللہ نو اے دا پیغمبر علیہ السلام امتیانو تاسو لم اللہ دا اگوی نہ بہتر پیغمبر در کرے بہتر کتاب در کرے بہتر شریعت در کرے او بهترین جن دے در کرے مال دولتونے در کرے بادشاہے در کرے تاسو لخد پاک یو غلبہ در کرے دا پتول دنیا باندے اے دا پیغمبر علیہ السلام امتا کہ تاسو دا آل فرعون پشان دا سمودیان و دا عادیان و تور طریقے خپلے کرے نا اللہ فرمائے کہ سنگا میں اغیل عذاب ور کرے تاسو دا تاسو لما عذاب در کم زکا چی تاسو نعمت خدا اغیل نزیاد تی اغوی دا اغا نعمتونو ناشکری اکڑا تاسو دا دے غیر لویو نعمتونو ناشکری کوئے نستاسو عذاب با دا اغوی نسخت سمرا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا امت فضیلت دیر دے غروالی دیر دے دو امرا عذاب بم دیا سخت فا اخذهم اللہ پس اونی والدوی دا رخ دے پاک بی زنوبهم فا گناہونو دا دی سر واللہ واللہ پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکو کم خلق دا مال اولاد پا نشکی دا اللہ دا احکاماتونا بغاوت کی اللہ وی چی دیر با دا سخ عذاب ورکو عزت من دا مال او اولاد دا فتنه دا قرآن کی فرمائی ہے پیغمبر علیہ السلام حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ یو اللہ پل بندہ سر محبت چی دا بندہ زمان محبوب بندہ دا نو دنیا دا آغم بری مال دولت یا اولاد یا دنیا چی ستوئی دنیا کی چی سدی دا آغم بری پریز کئی اللہ دا دا پریز کئی دا دنیا دا وی دا سی پریزی کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکه یو بیمار دی اوبو ولا ندی خواه بدن لمدول ولا ندی خواه نو خلق بیمار ساتی بیمار دی اوبو نا پریز کئی دقا سی دا اللہ محبوب بنده اللہ پی پریز کئی دا دنیا دنیا ولا نوار غریبی پیدا کئی غریبی نو اللہ دا دی سوکنوی چیز غریب شم نبیا زو دا اللہ دا نظر نا اغر زیدن نا اللہ محبوب شده غا بنده چی اللہ ولا دنیا نور کئی او پا دنیا کی غریب دا قیامت پورت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا پا دی دنیا کی غریبانه ہیں وی اللہ با دا معذرت شکل ویتا اختیار او دی تب وی چی گوره تاسو دا موائی لکه دا خپل بچی تا خلق وی کنه خیر دے خیر دے زا خیر دے کنه زا تا خیر دے کنه نامون دا سی وای خپل بچو اللہ بوتوی خیر دے تاسو ما پا دنیا کی غریبانان پیدا کرے روټه په پنځه مخه ته خورا په منډه وي په تکلیفونو کې وي په پریشانو کې وي غمونو کې وي خو ګوري ما تاسو سره څه زیاتې نه کو زما تاسو سره څه ضد نو تاسو خفه کیږئ ما داسې څه بدل کوم چې ستاسو سترګې به یخې کړم تاسو به خوشحاله کړم نو الله به د قیامت په ورځ دوی له دومره څه ورکړي چې دا مالدار به وپسېږي چې کاش چې مونږ هم په دنیا کې غریبانه چې دا هر څه نن دلته چې دوی ته مېلو دي چې دا مونږ ته مېلو شي الله به د قیامت په ورځ دوی ته د معذرت شکل اختیار نو دا د الله خوښ بندګان څوک چې غریبانه ی غریبانان د دا نه وایي چې مونږ غریبانان یو مونږ د الله خوښ نه یو نه چې غریب شي هغه د الله خوښ شي ځکه الله غریب کړي الله ورسره مینه شروع الله پرې غمونه او پریشانۍ او تکلیفونه راولي دا دنیا څه شی دا دنیا ملعون و ملعون ما فيها دا دنیا ملعونه ده او څه چې په دې کښې دي په دې الله لعنت ویلی دی د قیامت په ورځ حدیث کې راځي فضیل ابن عیاض رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول را نقل کوي وایي دنیا به د قیامت په ورځ د یو بوډۍ په شکل کښې الله پېشي د یو بوډۍ شکل به او داسې بدرنګه بوډۍ به چې دا مخ پهیې ډېر زیات بد شکل تکې شنې سترګې دی او ویخته به ډېر ګډ وډ ګونجي ویخته به او دا غاښونه به یې غټ غټ بدرنګه او دا غاښونه به چیچي د هغې د شکل نه به خلک یریږي اواز به وکړي چې ای خلکو تاسو دا پېژنې خلک به ووایي الله دې په مونږ اړو نه پېژندې کېږي دا خو دومره بد شکله ده دې پېژنګلو ته څه ضرورت ده چې لا مونږ یې وپېژنو نو دې خلکو ته به وویل ای خلک دا هغه دنیا ده چې د دې د خاطره تاسو خپلې رشتې روانوئ د دې د وجې نه تاسو خپله ورورولي پرېښوده تاسو خپل مور پلار نه پېژندل خپل رور به م وجه خپل رشته دار به م وجه رشوت یې مغښتې د دې دپاره سود م کو ګاڼې م کولې هره ناجایزه طریقه تاسو کوله خو چې دا دنیا نن تاسو څونه نفرت ترې کوئ په دنیا کښې ستاسو دې سره مینه وه دا هغه دنیا عزتمند دا دومره خرابه دنیا ده د دې حقیقت مونږ نه دي لیدلی د قیامت په ورځ به د دنیا حقیقت مونږ ته ښکاره شي چې دا دنیا څه شی دی بیا به مونږ ډېر لاس مروړو خو لاس مروړل افسوس دا به بیا مونږ له په کار نه راځي او له مولي کوي دي وایي بهترین مال هغه دی چې هغه ستا په جیب کښې وي چې زړه ته کونه شي او بدترین مال هغه دی چې هغه ستا زړه ته کوشي نو دا بدترین مال مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو بزرګ تېر شوی نو هغه به وایي دینار ته دینار ځکه وایي د دې دوه لفظ یو دین او بل نار دین نار یعنی دا مال دا دینار چې دی دا دولت دا اوم دین دی او اوم اور دی غرض دا که دا دنیا انسان په جایزه طریقه باندې وګټي په حلالو ذرایعو باندې وګټي او په حلال مصرف کې خرچ کړي جایز مصرف کې خرچ کړي زکات ورکړي صدقه او خیراتونه ترې ورکړي حجونه ترې وکړي نور ښه کارونه ترې وکړي خلکو سره ښېګڼه او احسان وکړي نو دا دین وګرځېده دا د ده د کامیابۍ ذریعه وګرځېده او که چېرته دغه مال دی په ناجایزو طریقو باندې حاصل کړي رشوت سره جواری سره سود سره ګاڼې سره نورو غلط طریقو سره نو دا د ده لپاره اور دی حدیث معراج کې راغلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اوښودلی شو چې بعض خلک چې دا خیټې غټې غټې وي د کورونو عمره د بنګلو غټو غټو بنګلو عمره خیټې او هغې کې ماران او لړمانان ښکارېده. پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تپوس وکړ دا څوک دي؟ وی یا رسول الله دا ستا د امت سود خواره دي چې دوی به سود خواره سود به یې کوه حرام طریقې سره به یې مال پیدا کوه خپلو خېټو ته به یې اچوه. نو دغې مال نه ماران او لړمانان جوړېږي به ستا دا خېټه به پیدا کوي. د دې وجې نه عزتمندو دا مال دا جیب کې ساتل پکار دي، زړه ته فضول نه دي پکار. د دې مینه او محبت زړه ته فضول نه دي پکار. دا انسان بې لارې کوي او مونږ دعا هر وخت دا کوو، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا زموږ زړونه کاږه مه کړي. دا مال چې چا سره یې زړه به ولکاږي، دا مال دا د دواره هغه څټکې دی دا چې اوسپنه لې راغی اوسپنه پرې کږی او نېغی. دقسې دا مال زموږ زړه کږی، د دې وجې نه زړه ته کوزولې نه دي پکار. نو چې کوم خلک الله دې ځای کې فرمایي مال او اولاد سره مینه او محبت کوي، غرور او تکبر کوي، دغه مال او اولاد دا به د قیامت په ورځ د ده د هلاکت ذریعه وګرځي. فأخذهم الله بذنوبهم، پس او بنیسی دوی لره خدای پاک په گناهونو د دوی سره، او والله الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو چې کله د بدر جنگ اوګټ او الله ولا کامیابی ورکړه، چې واپس راغله المدینه منوره ته، مدینه منوره سره خوا کې د یهودو بعضې قبیلې اوسېدې، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. دا د یهودو قبیلو ته پیغمبر علیه السلام بازار کې څه خلکو سره میلاو شو. نو هغوی ته یې چې ګوره تاسو سم شئ، تاسو کفر او شرک پرېږدی، اسلام قبول کې تاسو به کامیاب شئ، او که اسلام هم قبول نکړ ای یهودو نو ستاسو حشر بنداسې شي لکه څنګه چې د قریشو شو. نن چې قریشو څنګه شکست وخوړ او مونږ هغوی له شکست ورکړ، دقه حال به ستاسو شي. نو هغه یهود غصه شوه، هغوی ورته وویل ګوره اخو یو ناتجربه کاره خلک و نمکی قریش، تا هغوی له شکست ورکړه، اوس ته یو جنگجو قوم سره، یو تربیافته فوجیانو سره، یو لښکر سره، هغوی سره ته چې دی نو دا خبرې کوې چې زه به تاسو له شکست درکړم، ستاسو حال به هم د هغوی په شان شي. نو الله پاک دا یاد نه ده، الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، دوی ته ووایه چې ستاسو حال به هم دقه شي که تاسو ځان ته ډېر بهادران وایه، ډېر توریالی ځان ته وایه، ډېر د طاقت او د دولت خاوندان ځان ته وایه، ډېر تربیافته ځان ته وایه، ستاسو حشر به هم دقه وي لکه څنګه چې د مکې د قریشو شو. په دنیا کې به هم دقه حال ذلیل به شئ، خوار به شئ، او بیا په آخرت کې الله تاسو جهنم ته وغورځوي. قل ووایه ای پیغمبره للذین، هغې کسانو ته کفرو چې کافران دي، ستغلبون، زر دې چې تاسو به مغلوب شئ، وتحشرون الى جهنم، او بیا به راجمع کړی شئ جهنم ته، وبئس المهاد، او ډېر بد ځای ده ورتلو دی، بده ټکانه ده. نو هم به هم دنیا ذلیله شي، هم به هم آخرت ذلیل شي. ایمان قبول که، اسلام راوړی، که اسلام هم قبول نه کړ او دا دعوت هم زما ونه منه، دغه ورځ ستاسو، دغه حشر ستاسو. او ام شو آغس غزوه خندق چې کله اوس دا غینه رستو، الله پاک دغه یهود قبلو پیغمبر علیه